tak mesti hati iki nang longso wong sing tak tresnani blenjani janji opo ora eling nalika semono kebak kembang wangi jroning dodo kepiye maneh iki pancen nasibku kudu nandang loro kaya mangkene remo ati iki yen eling janjine ora ngira jebul lame suwe opo salah awakku iki kowe nganti tekom blenjani janji opo merko kahanan uripku iki melarat bondo sece karo uripmu aku nalongso merko kepacut resno orang ira saiki ne citra iki pancen nasibku kudu nandang loro kaya mangkene remo ati iki yen eling janjine ora ngira jebul lame suwe opo salah awakku iki kowe nganti tekom blenjani janji opo merko kahanan uripku iki melarat bondo sece karo uripmu aku nelongso merko kepacut tresno ora ngira saiki ning citra.